Brindatele morții. Pista 8. Am trecut mai departe, periculoși ca niște șerpi. Câțiva ruși înveliți în mantale dormeau pe pământul bătătorit din prima colibă. Am căzut peste ei ca trăznetul și, suflând din greu, i-am spintecat cu pumnalele. Al meu s-a înfipt adânc în pieptul unui inamic. Omul scosese un țipăt scurt care mă înnebuni și lovi fața întoarsă spre mine, ce mă fixa cu ochii îngroziți, ieșiți din orbite. Aveam senzația că merg printr-o piftie, în care striveam ceva ce semăna cu cojile de ouă. Bocancii mei țintuiți și-au continuat drumul, în timp ce camarazii mei se angajau în lupte care pe care. Porta își aruncă cuțitul în vintrele unui sergent uriaș care se ridicase pe jumătate. Mațele acestuia s-au revăsat ca cele ale unui animal spintecat. Mirosul de sânge cald și de intestine a devenit insuportabil în încăperea strâmtă. Am vărsat violent, convulsiv. Unul dintre ei noștri început să plângă și ar fi urlat ca un nebun, dacă pumnul lui Pluto nu l-ar fi oprit. Cel mai mic țipă ne-ar fi pierdut. Am ieșit din colibă alergând pentru a ne continua treaba în lungul străzii. Se auzeau aici și colo zgomote surde și gemetele oamenilor care se zbăteau în ghearele morții, în cursul unuia dintre cele mai sălbatice măceluri pe care le țin minte. Micuțul, înarmat cu o sabie de cazac, doborâ dintr-o singură lovitură capul unui locotenent rus și am sărit îngrozit într-o parte pentru a mă feri de căpățâna care se rostogolea către legionar. Acesta o lovi cu picioarele ca și când ar fi fost o minge de fotbal. Masacrul continuă din colibă în colibă, iar când am ieșit din ultima, pe la ora 6, satul era în mâinile noastre. Începurăm să ne săpăm tranșeele în mare viteză, căci riposta rușilor nu avea să întârzie. Dacă ar fi ajuns vreodată să recucerească satul, doar Dumnezeu știe ce ne-ar fi făcut după noaptea aceasta a Sfântului Bartolomeu. Nu ne rămânea decât să aplicăm obișnuitul îndemn al lui Hitler. Să luptăm până la ultimul cartuș, dar de această dată nici pentru Hitler, nici pentru scopurile războiului în care luptam. Puțin ne păsa de ele, încercam pur și simplu să ne salvăm pielea, ceea ce comunicatele mărturiseau contrar voinței lor, anunțând lupte de apărare izolate. Grupul nostru se adăpostise într-o groapă comună. Bătrânul, întins pe spate, își pusese capul pe cutia unei măști de gaze și se învelise într-o manta rusească. Porta așeza turcește, în fața a două sacoșe pline cu lucruri furate, sorbea vodcă râgâind. Ciudat războiul ăsta, în care inamicul începe prin a spăla putina, pentru ca la scurt timp după aceea să-ți pună jăratec sub tălpi. Trebuie să vă mărturisesc că, fiind cardiac, orice efort îmi este interzis. Dar, din nefericire, doctorul care mi-a pus acest diagnostic nu era membru al partidului. Atunci mi-au pus pielea în saramură, așa că am ajuns soldat în această armată a nefericirii și nimănui nu-i pasă de boala mea și nu se întreabă dacă aș fi apt să alerg prin Rusia. Și fără nicio șansă de a încetini, parcă li s-ar fi promis lapte și miere de ne-aleargă în halul ăsta. Porta luă încă un gât de vodcă și mărul lui Adam făcu o nouă mișcare agitată în gâtul său slab. Întinse sticla legionarului și îi spuse bătrânului: cum tu ești ablagiul, o să aștepți ca eroii tăi să bea întâi. În același timp, smulse sticla din mâinile legionarului. Negustor de covare blestemat, întotdeauna bei ca și cum ai muri de sete. Luă și el o dușcă bună și dădu sticla mai departe cu același ceremonial, așa încât fu golită rapid. Bătrânul protestă. Porta își puse monocul și își îndrătă jobenul înainte de a începe un discurs despre educație, care fu încoronat cu bășinea surzitoare. Vorbărie, vorbărie, spuse bătrânul. Așteaptă un pic să ne cadă Ivan în spate. Ceva îmi spune că sunt hotărât să ne-o facă. E de speria ce prost ești, răspunse Porta. Sperai poate că o să ne facă loc ca să ne vadă bătând pas de defilare. Și cu spațiul vital cum rămâne? Trebuie să ne mai rărim și de o parte și de alta, ca să putem da din coate. Deci, băieți, sfatul meu este tot înainte. Scoase din traista sa o altă sticlă de vodcă și îi dădu cep. Alcoolul ne încălzise și scandalul pe care îl făceam se auzea probabil din pădure, acolo unde foarte probabil se găseau rușii. Locotenentul Köller sări în groapa noastră, urmat de locotenentul Halter. Köller se scutură și răsuci o țigară dintr-un petic de ziar. Bă, ce frig! Întinse țigara lui Porta, pregătindu-se să facă alta. Porta îi râse în nas. Nu accept nimic de la ofițeri și nici de la alte persoane de felul ăsta." Köhler își continuă munca și spuse liniștit: "Potolește-te, maimuță roșcată." "Niciun pic de educație," spuse Porta scârbit. "Îmi iau catrafusele și plec la mine. Cu atâția ofițeri s-a zis cu buna creștere în companie." Köhler, fără să-l ia în seamă pe Porta, care era complet beat, se întoarse spre noi. "Rușii pregătesc un contraatac în colțul de nord al pădurii. Bănuiesc că peste voi va veni primul val, deci stați cu ochii în patru." Un radio portabil adunat de nu știu unde transmite o melodie dulceagă, cântată de o voce bărbătească. Izbucnirăm în râs. "Asta ne mai trebuia," strigă Köhler. "Aici ne așteaptă un glonte la 40 de grade sub zero și de acolo ne trimit prostiile astea. Aruncați porcăria asta." Am oprit radioul. Porta își scoase flautul și începu să cânte un cântec politic antinazist, pe care toată compania îl reluă în cor cu o pasiune care i-ar fi mișcat chiar și pe inamicii noștri. "Trebuie să treci prin spital ca să știi ce înseamnă aceste cuvinte a fi rănit. Rând de toate felurile, la cap, a căror urmare este nebunia, la coloana vertebrală, care provoacă paralizia, amputarea unuia sau a mai multor membre, dacă nu a tuturor celor patru, și din om nu mai rămâne decât trunchiul și capul, un glonț în ochi care te face să orbești, un glonț în șale care te condamnă să porți o sondă, rană la stomac cu nenumărate consecințe, răni ale oaselor, ale căror așchi urcă mereu la suprafața plăgilor purulente, răni la față. Pentru restul zilelor tale târăști un trup sfâșiat, al cărui mers dureros și chiopătând stârnește baciocura copiilor." Capitolul 13. Cercasii. Aproape de orizont, luna presară o lumină înghețată pe copaci și pe tufișuri. Totul tremură de frig. Noi înșine, cu toate că suntem îmbibați cu vodcă, dârdâim după 12 ore de veghe, în fundul unei gropi înzăpezite, în pământul pe care gerul îl face să crape. Cu frigul rusesc nu te poți împăca. Umflă și crapă fețele îndurerate, tumefiază și face să pleznească buzele, care nu mai sunt decât o coajă vânătă. Transformă ființele omenești în ființe primitive ale împărăției ghețurilor. În cazul nostru se adaugă foamea sălbatică ce ne făcea viața de 1000 de ori mai rea. Deasupra noastră plutea frigul ucigător al stelelor, căci ele clipesc prietenește până la moarte, cu aceeași licărire înghețată. În marea lui înțelepciune, comandamentul suprem n-a uitat decât un singur lucru: să ne apere de cel mai rău dintre dușmanii noștri, natura. Ea a fost marea aliată a rușilor, marea ucigașe. Ce armată ar fi putut să reziste iernii rusești, cu excepția siberienilor, soldații aceia mici cu pomeții proeminenți, cărora frigul părea să le mărească bucuria de a trăi și de a lupta? Porta a fost cel care primul a văzut ceva mișcându-se pe terenul descoperit. Tăcut, m-a lovit cu cotul arătându-mi un punct, spre care am căscat ochii mari în beznă. Deodată au fost peste noi, ca o bombă care explodează, năluci în ținută albă de camuflaj au sărit asemenea unor lupi în tranșee. Cu pistolul mitraliere la șold, trag turbat în grămada de căciul de blană, de pușcași siberieni cu ochi migdalați. În luptele corp la corp foloseau îngrozitoarea Candra, cuțitul siberian cu două tăișuri. Un soi de cuțit de măcelar, dar mult mai solind, care putea să decapiteze dintr-o singură lovitură un soldat în ținută de iarnă. Lipiți unii de alții, ne foloseam armele ca pe niște măciuci, rușii fiind atât de aproape încât nici măcar n-aveam timp să tragem. După un scurt răstimp, am putut sări din tranșee și am ajuns alergând la colibe, unde adăpostul pereților ne-a oferit câteva secunde ca să ne reîncărcăm armele. Izbucnesc împușcături și gloanțele trasoare șterg pământul. Strigăte și chemări ale muribunzilor și luptătorilor. În inima unei nopți înghețate și înzăpezite e greu să distingi prieteni sau dușmani. Se trage la întâmplare și adesea ambele tabere în proprii soldați. Comandoul este complet împrăștiat. Nu mai există legături între companii. Fiecare se bate pentru viața lui. Dar Von Baring și Halter reușesc să-i adune pe câțiva dintre ei noștri și străbatem satul alergând spre adăposturile săpate în pădure. Pe drum, un recrut de 16 ani, lovit în umăr de un glonț exploziv, scoate un urlet disperat, se învârte ca un titiriș și cade în zăpadă. Untun automat, bubuie în stânga, grenadele cad ploaie pe rănit și fac să țâșnească coloane de zăpadă. Ajungem la un adăpost și ne aruncăm în el cu răsuflarea tăiată, sperând într-un răgaz, dar ușa se trântește imediat și doi bărbați scunzi cu căciul de blană stau în cadrul ei luminat de zăpadă. O rafală mătură încăperea și ne asurzește. Stăm acolo 18 oameni care fac pe morții și se cred deja morți, dar nu. Cei doi ruși pleacă alergând, urmăriți de zgomotul înăbușit al grenadelor de mână. Fug și noi suntem pe urmele lor, dar cădem în zăpada adâncă, hainele ne strâng, ne înăbușim. Răsuflând din greu, cu ochii înțepați de o durere ascuțită, zăcem nemișcați în nămeții uriași, unde suntem invizibili datorită veșmintelor noastre albe. Timpul parcă s-a oprit ca într-un coșmar îndelungat. Alte siluete apar în fața noastră, dar iuți ca fulgerul. Bătrânul și legionarul duc armele la umăr și rafalele țâșnesc spre formele neprecizate. Iadul se deslănțuie din nou și gloanțele trasoare par să cadă din cer. Îl văd pe micuțul care aruncă grenade ca turbat. Apoi îmi pierd cunoștința, mă arunc în zăpadă, am impresia că urlu, îmi rup unghiile, râcâind pământul înghețat. Bătrânul mă apucă și mă forțează să fug cu el. Este o învălmășală de nedescris. Alerg o bucată de drum umăr la umăr, cu un rus la fel de înspăimântat ca și noi. Dar printr-un noroc îmi dau seama primul și dau o lovitură mortală în față. Cade greoi în clipa când bătrânul strigă cuvinte de neînțeles, arătând ceva în fața noastră. Ne oprim împietriți, privind cerul, unde niște obiecte uruitoare, cu cos de flăcări de câteva sute de metri, se năpustesc asupra satului. Într-o clipă, rușii nemți aleargă la adăpost, se aruncă la pământ oriunde, căci ceea ce brăzdează cerul nu face distinție între prieteni și dușmani. Ne bombardează faimoasele orci ale lui Stalin și, ca să pună capac nenorocirii, lansatoarele de rachete germane intră și ele în joc. Primele explozii seamănă cu un cutremur. Casele explodează ca niște biete mușuroaie. Totul nu durează decât câteva minute și din sat n-a mai rămas nimic. Dar foarte aproape de noi izbucnesc dintr-o dată flăcările. Nu ne mai paralizează frigul, ci o mare incandescentă care scoate imediat din case orice ființă vie. Animale înnebunite de groază și de suferință, copii, femei hohotind. Armele latră și pisează oameni și animale într-un infern de împușcături, căci între blestemele omenirii, războiul trece necruțător, secerând totul în calea lui. Cum se face că mormanul de ruine, care se numea Novobuda, se află încă în mâinile noastre? Fără îndoială că nimeni n-ar putea să o spună. Comunicatul trimis în spatele frontului a fost laconic. Novobuda curățat. Poziția rezistă. Încă așteptăm ordine. Dinspre ruși am auzit toată ziua zgomot de motoare despre care porta susținea că sunt ale artileriei ușoare. Ivan își aduna forțele ca să ne lichideze și aveam să fim striviți, fără cea mai mică șansă de scăpare. Porta reușise să fixeze o stație radio pe lungimea de undă a rușilor și ascultam discuții destul de reconfortante pentru noi. Colegii din fața noastră nu se înțelegeau mai bine decât noi cu ofițerii, căci fiecare ordin dat comandanților din prima linie e noastră sub ninsoare pe un ger de minus 47 de grade, nu scăpăm din ochi terenul descoperit. Câteva atacuri slabe au fost respinse cu ușurință, dar nu ne îndoim că sub ele se ascunde altceva. În zori, cu urechea lipită de radio, îl auzim pe ofițerul rus întrebând: "Puteți să luați N?" "Se poate, tovarășe comandant, dar va fi foarte greu. În fața noastră este o forță puternică." Batalionul a stabilit contactul. Veți ataca la ora 13:45. Discuția aceasta a avut loc înaintea unei lupte ce avea să fie îngrozitoare. Rușii au atacat la ora stabilită. Am văzut venind tancuri T-34 și T-60, care își croiau drum prin zăpada de un metru înălțime, dar de care ne puteam apropia cu ușurință, prin unghiul mort, ca să fixăm încărcăturile explozive. Infanteria rusă aștepta rezultatul înaintării tancurilor, dar în cursul nopții a reușit să pătrundă în mijlocul satului, din care ne-am retras cu pierderi grele și părăsindu-i pe răniți. Doar cei care au participat la o retragere rapidă prin iadul zăpezii proaspete, cu niște adevărați ucigași, cum sunt siberienii pe urmele lor, știu ce înseamnă felul acesta de război și cuvântul epuizare. Încă o dată a trebuit să ne ascundem și să ne luptăm pentru viețile noastre cu atacatorii sălbatici. Timp de mai multe ore, lupta continuă, înaintează și se retrage rând pe rând. Apoi rușii se desprind din nou și ni se trimit întăriși sub denumirea de trupe de alarmă. Dar trupele acestea adunate în grabă erau formate din niște prăpădiți de soldați care se grăbeau să o ia la goană când vedeau inamicul, dacă aveam proasta inspirație să-i lăsăm singuri. Spre seara am auzit din nou stația radio a rușilor. Vocea disperată a unui comandant de batalion spunea: infanteria refuză să mai atace, nu pot face nimic. Tancurile sunt scoase din luptă împreună cu toate echipajele lor, uciși sau luați prizonieri. Imposibil să înaintăm în nămeți care sunt din ce în ce mai înalți. Suntem puternic bombardați din Sukhini cu aruncătoare de grenade de 10,5 și 24. N-am informații despre artileria ușoară, nici despre tancuri, cu toate că se aude zgomot de motoare dinspre nord-est. Presupun că nemții vor străpunge la sud-est de Sukhini, se vede o mare grupare de trupe. Am executat 4 ofițeri pentru lașitate în fața dușmanului. Câteva minute de tăcere, apoi un potop de înjurături și de blesteme de care limba rusă este plină. Superiorul amenința cu degradarea cu tribunalul poporului, cu lagărul de reeducare și casă încheie, trebuie să luăm N oricât ne-ar costa și din amândouă părțile odată. Veți ataca la ora 15 fix, fără nicio acoperire de artilerie ca să vă apropiați cât mai mult de câinii de nemți. Terminat. Informat imediat, von Baring se pregăti să primească inamicul. Minutele se scurgeau încet, fiecare dintre ele cu încetinea unui ceas. Porta era singurul dintre noi în întregime liniștit. Culcat pe spate, morfăia o bucată de pâine rece găsită în ranița unui rus mort, cu aruncătorul de flăcări, gata de acțiune așezat pe burtă. Avea pentru acest tip de armă o înclinare cu totul deosebită și cu toate că în realitate era trăgător de elită, nimeni nu știa cine îl transferase la aruncătoare. Ne aminteam vag de schimbarea aceasta în momentul când regimentul 27 fraternizase cu rușii lângă Stalino. Era de acum o poveste veche. Oare acolo făcuse rost de aruncătorul de flăcări și de pușca cu lunetă? Nimeni nu se îndoia că Porta avea un răspuns gata pregătit dacă vreun ofițer și-ar fi pus întrebări. Atunci când rușii au atacat, au făcut-o cu o impetuozitate și cu o sălbăticie care ne-au tăiat răsuflarea. Cu toate acestea, blestematul de sat a rămas în mâinile noastre, dar să nu-mi cereți să explic cum. Acest fapt n-a avut nicio influență asupra desfășurării războiului, dar pur și simplu ne-a scăpat de curtea marțială, un noroc pe care colegii din partea cealaltă nu l-au avut, căci undele radio ne-au transmis câteva ore mai târziu următoarea conversație. Ce s-a întâmplat la N? Atacul nostru a fost respins, pușcașii nu mai rezistă, comandantul Blaise s-a sinucis. Bine, asta e datoria unor incapabili ca el. Majorul Krashenikov din batalionul 3 ia comanda regimentului. Un moment de tăcere, apoi vocea continuă. Ce spun nemții? Îngânfați, ne ocărăsc și cred că printre ei sunt francezi și poate mahomedani. Ce zic? Mă doare în fund și Allah Akbar. Trebuie să-i facem să tacă. Încercați să luați câțiva prizonieri ca să aflăm dacă sunt printre ei voluntari francezi. Să-i lichidați primii. Peste 2 ore artileria începe să tragă și atacați din nou. M trebuie curățat. Ocările despre care era vorba veneau de la Porta și de la micul legionar, care le împărțeau cu dărnicie. Era metoda lor de a-și păstra moralul ridicat atunci când se aflau în linia întâi. Rușii ne-au bombardat toată ziua, dar seara, satul, care era un morman de ruine, rămăsese în mâinile noastre. Aerul uruia, bubuia, tremura, exploda, făcând să cedeze nervii cei mai zdraveni. În noaptea următoare, vechiul bombardier rusesc, cu un singur motor, pe care îl numeam Șchiopul, își aruncă bombele asupra noastră. 800 de bombe pentru un pătrat de teren, cu latura de aproape 500 de metri. Singurul loc unde am putut săpa tranșee a fost amplasamentul unei case, a cărei incendiere desmorțise pământul și ne-am agățat de el sub focul încrucișat al artileriei, al aruncătoarelor de grenade și al catiușelor. Treaba a durat zile întregi, răstimpul de care aveau nevoie rușii pentru sosirea întăririlor. Ar fi crezut că aveau în fața lor un întreg corp de armată și nu o nenorocită de brigadă de infanterie, alcătuită din câteva companii decimate și de fapt înspăimântate de violența luptei. Îi întinsesem pe răniți într-un adăpost săpat sub o casă. Pansamentele pline de sânge și înțepenite de ger le acopereau membrele făcute terci și în ochi li se citea spaima de a ne vedea fugind și părăsindu-i. Să intri într-o asemenea gaură sub pământ este ceva de nedescris și îi sfătuiesc pe toți cei ce sunt tentați să facă pe eroi să vadă aceste anticamere ale iadului, ca să afle dacă pot rezista. De jur împrejur, în adăposturile nesigure, cei răniți ușor îi ajutau pe încărcătorii mitralierelor. Ne chinuia o foame sălbatică pe care încercam să o înșelăm, mestecând cartofi înghețați. Ținuta de camuflaj, murdară, ne acopeream în tăile subțiri și dacă vreo câțiva abuseseră norocul să găsească pâslari și căciul rusești, ceilalți, cu zdrențe amărâte în chip de pâslar și cu o batistă înfășurată sub cască, dârdeiau un gelul mai ucigător decât grenadele. Pe 26 ianuarie au fost tăiate legăturile cu pozițiile din spate. Eram în voia soartei. Locotenentul Coller făcu un gest de indiferență, cu atât mai rău. Acum știm ce ne-a rămas de făcut. Să mergem înainte. Porta, legionarul și Pluto puse să rămână pe o ladă cu grenade de mână rusești. Între altele erau trăgători de elită și frânturi de discuție între tăiate de hohote de râs ne ajungeau la urechi. Ia uite, bătrâne, Porta, încă unul trimis la dracu. Mia Lach îmi conduce privirile, spuse serios legionarul ochind un rus, care a început deodată să se învârtească ca un titirez. Păcat că nu putem să țintim vreo câțiva din partid, exclamă Pluto, care duse arma la umăr cu iuțeala fulgerului și trase în cadență. Hei, ciraca lui Stalin, ai încasat-o potrivit gradului. Dacă nu trimitem decât ruși să se prăjească diavolul, n-o să fie mulțumit. Tu câți ai? Spuse Porta. Eu am 37. Pluto se uită la bucățica de hârtie așezată sub o grenadă de mână, unde un șir de pruci și de linii arătau loviturile precise sau îndoielnice. 27 în iad, 7 la spital. Faci parte dintr-o organizație caritabilă, spuse legionarul. Ai mei sunt toți garantați pentru cuptor. Am 42, dintre care cel puțin 7 ofițeri. Steaua din email roșu pe care o au la căciulă e o țintă grozavă. Când ajung acolo, aproape de tipul ăla înalt, ai exact 25 de centimetri de vizibilitate ca să-i culegi din zbor. Îmi bat propriul record, băieți, strigă Porta. Ia te uita, acrobat cu cizme, vrei și tu? Ați văzut cum i-a plesnit asta? Niciodată n-a fost ras așa de bine. Legionarul își puse mâinile pâlnii la gură și urlă spre ruși. Urcă-te acolo sus și o să vezi Montmartre. Îi răspunse o rafală, ceea ce-i făcut pe toți trei să dispară în groapă tăvălindu-se de râs. O să le cântăm ceva, propuse Porta. Un foc violent răspunse iarăși la urletele lor, subliniat de ocările bătrânului și locotenentului Halter. Găseau total inutile aceste provocări fără motiv, al căror rezultat nu putea fi decât acela de a împinge pe ruși la o reacție disperată. Porta, pentru care locotenentul era un tinerel și bătrânul doar un egal, răspunse aproape disprețuitor, fără să scape din ochi liniile rusești. Voi doi, aspiranții la crucea de fier, lăsați-ne în pace. I-ați văzut pe camarazii din 104 răstigniți de Ivan, nu-i așa? Cu cât o să omorâm mai mulți din ticăloșii ăștia, cu atât mai bine. Heil Hitler și vedeți-vă de treabă porumbeilor, fiindcă o să le dăm noi ăstora din față. Duse arma la umăr, trase și anunță înveselit, încă unul pentru iad. La capătul de sud al satului, într-unul dintre adăposturile noastre bine consolidate, era un cuib de mitralieră care respinsese mai multe atacuri, dar într-o zi, în zori, apărură rușii și puseră stăpânire pe adăpost. I-am văzut punându-l în genunchi pe zăpadă pe bătânul subofițer care comanda mica garnizoană. I-au tras un glonț în ceafă și trupul lui se rostogoli pe pantă, ridicând un nor de pulbere albă. Observanți au fost luați de doi roșii care mergeau în spatele lor cu revolverul în mână. Singurul lor drum era un fel de strâmtoare care, la un moment dat, trecea printr-un loc descoperit în fața locașului lui Porta. Trei împușcături precise bubuiră și sfărâmară capetele pasnicilor ruși. Într-o clipă, camarazii noștri săriră în direcția adăpostului, dar Pluto fusese mai iute. Cu pistolul mitralieră la șolt, deschise ușa cu o lovitură de picior și mătură cu sălbăticie încăperea plină de ruși. Reculul armei îi scutură trupul de uriaș, înfipe picioarele depărtate și hohotele lui de râs, punctau dansul macabru al rușilor care urlau secerați de gloanțe. Doi siberieni ieșiră cu mâinile sus. Pluto făcu un pas în spate, îi trimise dar rostogolul cu piciorul și își goli încărcătorul în ei. Ieșiți împuțiților dacă mai e vreunul viu, strigă el. O să vă arăt cum sunt tratați prizonierii după propria voastră rețetă. Un geam slab se auzi din adăpost, dar nimeni n-a ieșit. Pluto desprinse de la centură două grenade și le aruncă înăuntru, unde explodară cu un zgomot înăbușit. Locotenentului Color îi fusese scos un ochi în timpul unui atac. Cu toate că era aproape nebun de suferință și în ciuda insistențelor lui von Baring, refuza cu încăpățânare să se alăture celorlalți răniți din cauza spaimei evidente de a nu ne vedea retrăgându-ne și părăsindu-i. Gândul că am putea cădea în mâinile rușilor ne făcea să ne înăbușim de groază, căci nu ni se putea întâmpla ceva mai rău. Am văzut atâtea orori comise de ei cu premeditare asupra nenorociților de prizonieri, încât nu ne putea rămâne nici cea mai mică speranță de a scăpa cât de cât de feri. Glonț în ceafă, răstignire, brațe și picioare sfărâmate, mutilări îngrozitoare, ochi scoși, castrare, cartușe goale bătute în frunte, erau lucruri obișnuite, cu condiția să nu fi trimis în Siberia, unde te aștepta o soartă la fel de înspăimântătoare. Pe 27 februarie dimineața, inamicul început să tragă într-o manieră ciudată, părând să nu aibă niciun scop precis, când în noi, când în compania a treia, cea a locotenentului Venk, când într-o a treia, cea a locotenentului Kohler. Totul a durat cam o oră, apoi tirul a încetat și tăcerea s-a așternut din nou în stepă, o tăcere greu de suportat, amenințătoare, ca tăcerea care te strivește în munți sau în pădurile adânci. Neliniștiți îi pândeam pe ruși, dar nimic nu mișca. N-auzeam niciun sunet și 3 sau 4 ore s-au scurs în liniștea aceasta neliniștitoare. Von Baring, cu binoclul în mână, scotocea întreaga zonă. Îi șopti bătrânului care se afla alături de el. Totuși am impresia că pregătesc ceva. Tăcerea asta face să tremure carnea pe mine. Deodată scoase un strigă și începu să urle ordine pe care nu le-am înțeles. În aceeași clipă i-am văzut pe ruși. Mișunau foarte aproape de compania a treia. Trage, Kohler, trage pentru numele lui Dumnezeu, striga von Baring. Disperați, gâfâind de tulburare, priveam neputincioși viermuiala inamicilor. Câteva explozii de grenade au rupt în sfârșit tăcerea ucigătoare. Rușii veniseră prin stânga, în spatele companiei a treia și tăcuți o copleșiseră. Câțiva oameni încă se apărau ca niște nebuni, cu lopețile și cu patul armelor. În timp ce von Baring, cu lacrimi în ochi, îl ținea pe micuțul și pe Pluto, care voiau să alerge în ajutorul lor. Nu folosește la nimic, nu mai putem face nimic pentru ei. I-am văzut împușcându-l pe Kohler. Compania 3 a fost nimicită în 10 minute și ne așteptam să avem aceeași soartă, căci rușii se întorceau acum spre noi. Dar Porta și legionarul, dându-și seama de situație, fără să mai aștepte ordinele, alergară spre adăpostul de la capătul satului. În vremea aceasta, von Baring adunase în grabă grupul de luptă și se năpustea spre delușorul care era singura noastră șansă de salvare, dacă puteam ajunge la el înaintea rușilor. Strigați tot ce știți, urlă von Baring, nu mai strigați, Dumnezeule mare, strigați ca niște sălbatici. Urlând ca pieile roșii, ne-am năpustit în urma lui într-o goană deslănțuită. Micuțul și Meller se cerau totul în calea lor. Porta, ascuns în adăpost, scuipa flăcări cu aruncătorul și micul legionar, pe jumătate ridicat în groapa lui, mânuia pistolul mitralier împotriva mulțimii care înainta. Un capitan rus uriaș își învârtea arma ca pe o măciucă, strigând lozinci politice, luate drept de la Ilia Ehrenburg. Cuvintele ajungeau la noi distinct. Pluto se opri, puse un genunchi la pământ și ochii cu grijă. Capitanul a oprit brusc din discurs, își apucă capul cu amândouă mâinile, se răsuci și căzu încet în genunchi. Să se ducă la dracu să-și continue reclama, scrâșni Pluto, a cărui față era înspăimântătoare. Locotenentul Halter și Bauer se năpusteau la atacul lând ca niște fiare sălbatice. O grenadă căzu într-un grup de ruși, care urcau coasta găfâind. Explodă cu un uruit înăbușit. O mână se învârti ca o sfârlează. Găfâind, respirând cu greu, am ajuns în vârf înaintea inamicului și cele 3 mitraliere ale noastre începură să tragă în atacatori. Descumpăniți, începură să dea înapoi, dar noi eram ca nebuni și nimic nu mai putea să ne oprească. Von Baring se ridică. Grup de luptă. Baioneta la armă după mine. Urlând fără încetare, am sărit spre rușii care au fost cuprinși de panica pe care o cunoșteam prea bine și noi înșine. Fugeau nebuniți, aruncându-și armele, surzi la strigătele ofițerilor. Încă un salt și l-am ajuns pe unul dintre ei. Baioneta îi se înfige în spate, omul se prăbușește cu un horcăit înnăbușit. Un glonț în cap și plec mai departe. Pozițiile rușilor au fost luate dintr-o lovitură și atunci când von Baring dă în sfârșit ordinul de retragire, adunăm mortierele și lăzile cu grenade, fără să uităm câteva cutii de conserve americane descoperite de porta evident într-un adăpost al ofițerilor.